Szóval, az Isten, aki uralkodik. Az előbb láttuk, hogy Isten törvénykezik, felállítja a törvényeket, és most megnézzük meg, hogy hogyan uralkodik Isten. Mi már elég régóta, úgymond idézőjeles demokráciában élünk, de ettől függetlenül a király gondolata az egy kicsit idegen számunkra. Hogy Angliában látjuk, hogy ott van alkotmányos monarchia, ahol a, hát az uralkodónak a hatalma az eléggé korlátozott. És ahhoz, hogy megértsük Istennek az uralkodói tulajdonságát, meg kell néznünk, hogy az ókorban, abban a korban milyen, hogy nézett ki egy király, milyen funkciói voltak, egy feladatai voltak egy királynak. Sőt, az egész téma akkor lesz igazán érdekes és fontos, amikor azon gondolkodunk, hogy mit is jelent Jézusnak az a kijelentése, hogy a királyság el fog jönni. Hogy mi is az a királyság, mit ért ez alatt Jézus. És Jézust sokszor úgy mutatja be a Biblia, sőt, sokszor úgy emlegetjük, hogy a királyok királya, az urak ura. Akkor nézzük meg, mit is jelent, hogy ez ránk nézve hogyan vonatkozik. Szerintetek, nálatok mi az első gondolat, amikor meghalljátok azt, hogy király vagy uralkodó? Mire gondoltok először? A legfelső. Méltóság. Szuverén. Nekünk az utolsó uralkodónk egyike, pontosan az utolsó előtt Thiersz Ferenc József Jóska volt. Hát, mi köszönjük szépen, demokrácia vagyunk, mi ebből nem kérünk, nincs még egy ilyen emberre szükségünk. De viszont nem akarunk átesni a túloldalra, odáig elmenni, amit Voltaire mondott, hogy akkor leszek elégedett, hogyha az utolsó királyt az utolsó papnak a belével kötik föl. Azért ez elég szélsőséges, de viszont akármilyen királyságok vannak manapság, mi azért örülünk, hogy azok ott vannak, nem pedig itt. Angliában Erzsébet királynő uralkodik, ez egy alkotmányos monarchia, amit láttuk az előbb, ami egy nagyon szép kifejezés annak, hogy nincs sok hatalma. Ha bármit szeretné ő csinálni, az úgy működik, hogy egyeztet a miniszterrel, megbeszéli a részleteket, majd kiír egy szavazást. Nem túl királyi hatalom. Más Szaúd-Arábiának a királysága. Szaúd-Arábiában, jó persze a királynak vannak korlátai, amit a királyi család állít fel, de ott azért az elég közel van egy abszolút királysághoz, ami megint más, mondjuk Tájföld királyától, nem tudom, hogy ki hallott Tájföldről, ott a tájok imádják az uralkodójukat, és egy dolgot nem találnál, amit a király ellen tudnál mondani. Az, hogy mit értünk király alatt, az pontról pontra a világban változik, mindenhol más a definíciója. A Biblia idejében az a kifejezés, hogy alkotmányos uralkodó nem létezett. Egy király az király volt, a király az uralkodott. Ez volt hozzá hatalma. És a 103. Zsoltárhoz valaki odalapoz. Gábor? 103.19-et olvas fel, egy köves. Mennyben állította fel a trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Mindenen uralkodik. Azt csinálja, amit akar. Földön, az égen, mindenhol azt csinálja, amit akar, mert ő a király. Magyarul Isten királyságában vagy, akár tetszik, akár nem, akár hiszel Istenben, akár nem, akár más istenekben hiszel, akár nem. Benne vagy. Viszont a Biblia az sokféleképpen emlegeti a királyságot, és elég rugalmas a kifejezés ahhoz, hogy figyelnünk kelljen a szövegkörnyezetre. Az Ószövetségben Ábrahám és Mózes szövetsége alatt is megjelenik Isten, mint király. Ha ugye miután bekerültek az emberek az ígéret földjére, végre eljutottak oda, olyan hullámvölgyeken mentek keresztül, ami elég szomorú, elszomorító olvasni. 2-3 generáció után az emberek elfelejtették Isten kegyelmét, Isten szeretetét, hogy kivezette őket a rabságból, és odáig süllyedtek, hogy szinte megkülönböztethetetlenek voltak a környező népektől, amire Isten úgy reagált, hogy adott egy bírát előttük nekik, aki kisebb csatákban vezette őket, kivezette őket az ilyen akadályokból, vissza az ígérethez, ami a szövetséghez, azután eltelik 2-3 generáció, majd újra visszajutnak ugyanarra a mélypontra, akkor ad Isten még egy bírát, ez az egész kezdődik előről, újra és újra és újra. Hogyha olvassuk a bírák könyvét, az utolsó pár fejezet az annyira durva, odáig fajul a helyzet, hogy nyilvánosan majd, hogy nem fel se lehetne olvasni. És köztük az utolsó versek között ott van, hogy ez egy ilyen visszatérő refrén a könyv során, hogy nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Kicsit hasonlít a mai világhoz. Ugye szükségünk van egy királyra. Észreveszük, hogy az 1 Sámuelben a 8-tól 31-ig, hogyha olvassátok, észreveszük, hogy pár ember szeretne királyságot, szeretne egy királyt. Nem azért, hogy noszogass őket a szövetségünk a betartására, hanem ki is mondják a nép, azért szeretnénk királyt, hogy olyanok legyünk, mint a környező népek. Ott minden rendben megy, minden béke van, rend van, mi is azt akarjuk. És Isten azt mondta, hogy oké, akkor hozzátok a legjobb embereteket. Az emberek hozták Sault, egy fes fiatalembert, keménykötésű, szerény, engedelmes, az első pillanatra is akarja elvállalni az egészet, óvatos, és még az életének a vége felé odáig jut, hogy egy korrupt, egy paranoid, egy félénk és egy istentelen ember lesz belőle. Aki nem elég, hogy király, még pap is akar lenni, és mindenki, aki az ő uralmát fenyegeti, mindenkit meg akar ölni. Isten azt mondta erre, hogy jó, megpróbáltátok, akkor most hadd mutassam meg én, hogy is néz ki egy király, aki legalábbis a főbb tulajdonságokban úgy viselkedik, mint én. Az 1 Sámuel 16 és a 2 Sámuel 1-től 5. fejezetéig láthatjuk mindezt. Isten ad egy szíve szerinti férfit, akit Dávidnak hívnak, ő Saul utódja, akiből végül is elég jó király válik, egyesíti a törzseket, megerősíti Izrael határait, és egy olyan királyságot vezet, ahol rend és béke uralkodik. 2 Sámuel 7-hez elérve, olvassuk fel az egész fejezetet, aki esetleg nem tette ezt meg. Amikor a király Dávid már a palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől. Látjuk, hogy Dávid egy cédrus palotában lakik. Ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, az én cédrus palotámban lakom, és az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Ez az a láda, amit az előbb láttunk, és a láda, ahol Isten jelenléte van, még mindig az a kis rongyos sátor. Amiközben a király egy cédrus palotában lakik, ami nagyon fényűző. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr, te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam el egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják a népemet, Izraelt, miért nem építetek nekem cédrusházat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak, ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette az Úr, hogy az Úr akarja te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, és megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogy megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elő, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az ember tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne Dávid tovább, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram. Senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneiket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet, Izraelt, hogy örökké a te néped legyen. Most pedig, Uram, az Istenünk lettél. Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és házanépének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted, akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják. A seregek ura Izraelnek az Istene, szolgádnak Dávidnak a háza, pedig szilárd lesz színed előtt. Te, ó seregek ura Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak. Megépítem házadat, ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígéred szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. A királynak Isten társ uralkodójának kellett volna lennie. Még mindig Isten volt a nép felett, de a királynak kellett volna annak az embernek lennie, aki közvetíti Isten igazságát a nép felé. Találunk pár lenyűgöző dolgot. Nézzünk meg ezek közül hármat. Az első 11 vers egy király elutasított vallási szándékokkal. Dávid egy szívességet szeretne Istennek tenni, és látjuk, hogy az első versben már szépen berendezkedett, épített magának egy palotát, élvezte a nyugalmat, és miközben ő palotában lakik, egy vacak sátor az egész nemzetnek a vallási központja, és emlékszik, hogy Mózes idejében bizony volt egy ígéret, ami úgy szólt, hogy lesz egy végleges központ, és Dávid úgy döntött, hogy hát, miért ne legyen itt az idő, miért ne én legyek, az majd én megépítem ezt. Mint válaszol Nátán proféta. Jó ötlet, Isten feled van, hajrá! És látjuk, hogy Isten szól Nátánnak, hogy lassan a testre, azért ez nem így fog történni. Nézzünk egy példát, hogy mit mond Isten, egy-két példát, hogy mit mond Isten arra, hogy miért nem így fog történni. Először az 5-től a 7. versig azt látjuk, hogy egyedül Isten kezdeményez a Biblia forduló pontjain. Ezt már láttuk, nem? Hogy visszagondolunk Ábrahámra. Hányszor ébredt fel Ábrahám az ő csendességéből, azt imádkozva, azt mondva Istennek, hogy Uram, úgy látom, hogy ez a világ már elég mélyre jutott, úgyhogy tennünk kéne valamit ez ellen. Szerintem kezdjünk el az emberiségen, az emberi fajon belül egy új fajt, egy felsőbbrendű fajt. Én szeretném vezetni, én leszek az egésznek a nagyapja, és hébereknek fogjuk hívni őket. Te lehetsz az Istenük, te megmondhatod, hogy mit csináljunk, mi engedelmeskedünk neked. Jól hangzik, nem? És ez a nép majd megmutatja az egész világnak, hogy milyen is az, hogyha veled egy nép jó kapcsolatban van. Így történt? Annyira nem. Isten kezdeményezett, Isten hívta el Ábrahámot, és Isten vezette el Ábrahámot a földre, ahol Isten adott neki egy szövetséget, és abban a történetben, amit múltkor néztünk, hogy megjelenik Isten az éjszakában, mint egy üst, akkor is Isten kezdeményezett. Az 1 Mózes 22-ben, amikor Ábrahám fel akart áldozni Izsákot, akkor is Isten kezdeményezett, amikor a kos odaszorult a bokorba. Visszagondolunk Mózesre. Mózes, amikor fiatal volt, akkor lázadáson gondolkodott. Azt gondolta, hogy majd ő ki fogja vezetni a zsidóságot. Gyilkosságot követett el, és ahogy láttuk, az egész életét, évtizedeket fog egy sivatag túlsó felén tölteni, mint egy juhpásztor. És amikor Mózes szépen ebbe belenyugodott, Isten jött és kezdeményezett, és azt mondta, hogy jó, akkor te leszel az, aki kivezeti őket mégis. Amikor jött Isten, akkor viszont Mózesnek annyira nem füllött hozzá a foga. Azt mondta, hogy Uram, már túl öreg vagyok. Van egy beszédhibám is, meg én juhpásztor vagyok, nem vezető. De Isten viszont kezdeményezett, és felhasználta Mózest. És azt látjuk, hogy Isten nem fogja megbeszélni velünk, nem nyitott a javaslatokra azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell irányítani egy univerzumot. 5. verstől 7-ig. Menj és mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam. Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építetek nekem cédrusházat? Nem arról van szó, hogy ez a cédrusház nem fog megépülni, meg fog épülni, csak nem Dávid fogja felépíteni, hanem az ő utódja, az ő fia, Salamon király, akinek Isten adja, Isten kezdeményez Salamon felé. Másodszorra a 8-tól 11-ig azt látjuk, hogy Isten teszi naggyá az ő szolgáit, és nem pedig fordítva. Most azért ezt mond a szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet, olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Legbelül mélyen Dávid azt hiszi, hogy ő majd egy szívességet fog Istennek tenni ezzel, azzal, hogyha épít egy nagyobb templomot, mint a környező népek, hogy ezzel azt hiszi, hogy meg fogja mutatni, hogy az ő istene az nagyobb, mint a pogányok istene. És Isten azt válaszolja, hogy hát nem igazán így működik, én teszlek téged nagyjá, és nem pedig te engem. Hogyha Isten nevét dicsérjük, ez egy alázatos helyzetben kell, hogy legyen, hálából, örömből, hitből, és minden ilyen ezzel kapcsolatos dologból kell, hogy fakadjon. Nem pedig egy olyan dologból, hogy minél jobban tudunk építeni, és meg tudjuk mutatni, hogy mi jobban dicsőítjük a nevedet, és egy dicsőrő versenyben legyomnánk őket. És Isten azt mondja neki, hogy hát, te félreérted, majd én fogom a te nevedet nagyját tenni, te egy kis pásztor fiúcska vagy, és én hoztalak ide, és én tettelek királlyá. Manapság keresztények 10 milliói ismerik Dávid nevét, Dávid király nevét, miközben soha az életben nem hallottak Nagy Sándorról, vagy Tutanhámonról, vagy ezekről a nagy királyokról. Nézzük meg a 11-től a 17. versig. Ez egy dinasztia, egy soha véget nem érő ígérettel. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja te házadat építeni. Itt egy szójáték van, hogy Dávid egy templomot, egy házat akar Istennek építeni, és Isten épít Dávidnak egy házat, egy uralkodó házat, egy vérvonalat. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát, ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. A bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Két-három dolgot ezzel a résszel kapcsolatban tisztáznunk kell. Ezt is Dávid tisztában van azzal, hogy elődje, Saul nagyon jól indult, és nagyon rosszul végezte, aminek a következménye az volt, hogy Saulnak a fia, Jónátán nem is került a trónra. Ha lehet ilyet mondani, akkor Saul egy ilyen egy királyból álló dinasztia volt. És még hogyha Dávid be is tartja az összes ígéretet, akkor sincs garancia arra, hogy mi fog történni a következő generációban. Ezzel tisztában van Dávid. Ugye uralkodóként minden király elég fontosnak tartja azt, és törekszik arra, hogy gondoskodjon a vérvonal megmaradásáról, hogy az uralkodó ház az sokkal megmaradjon. És Isten azt mondja, hogy építeni fogok neked egy házat, és még hogyha az utódod rosszat cselekszik, ellenem fordul, akármit csinál, akkor is gondoskodok róla, hogy megmaradjon a házad. Ha jönnek ellenségek, meg fogom védeni az ő házát. Ez az ígérete Istennek Dávid felé. Mit ért szerintetek az alatt Isten, hogy atya leszek, és ő fiam lesz? Mi maga ez, hogy atya leszek, és ő fiam lesz? Mit jelent az, hogy fiam lesz szerintetek? Saját szeretet nevelt. Ugye manapság, hogyha belegondolunk, az a szó, hogy fiam, az azt jelenti, hogy egy ember, aki az én DNS-emet hordozza. Manapság annyi tévéműsor van 86 féle CSI, meg ilyen sorozatok, ami tele van tömve a DNS-sel. Mindig a DNS használják, hogy megállapítsák, hogy ki is az igazi apa. Ez ugye genetikai leszármazás, az ókori világ viszont rendelkezett egy másik fajta leszármazással, ami foglalkozási leszármazás. Manapság, hogyha megnézzünk mondjuk egy fiút és egy lányt, szerintetek 100-ból hányan csinálják ugyanazt, mint az apjuk és az anyjuk, ugyanazt a szakmát? Hányan választják? Annyira nem sokan. Úgy durván olyan 5-6%. Az ókori világban viszont, hogyha pék volt az apád, akkor te pék lettél. Hogyha Stradivarius volt a neved, akkor hegedűket készítettél. És ez egy olyan kor volt, ahol a kereskedés és az ipar, egy kereskedéses korban, egy ipar előtti világban, ahol túlnyomó többségben szinte minden esetben az utód, az a családnak a foglalkozását végezte. hogyha 3-400, nem kell nagyon visszamenni, 3-400 évvel ezelőtt, az, hogy egy fiatal szabadságra vágyik, elmegy otthonról, egyetemre, iskolába, keres egy munkahelyet, hogy érvényesüljön egy másik területen, nem történt meg, ilyen nem volt. Azt csináltad, ami a családi foglalkozás volt. Nem csak a családneved, hanem a családnak a foglalkozása is befolyásolta az embereknek a személyiségét. Például ezért hívjuk Jézust az Ács fiának. Általában a család tanította meg, nem jártak iskolába, a család megtanította a szakmának a csinyet, bínyet a gyereknek, aki majd átvette az üzletet, amikor elég idős lett hozzá, és végül Jézust is az Ácsnak hívják a Bibliában. Például, hogyha valaki semmire kellő, akkor sokszor hívták Béliál fiának, ami azt jelenti, hogy a semmire kellő fiának. Ez nem azért volt, mert az apukát semmire kellő Jánosnak hívták, és a fia a semmire kellő volt, hanem az az embernek ez volt az egyénisége. Hogyha Jézus azt mondja a Máté 5. fejezetében, valaki felolvassa a 9-es verset. Enikő. Máté 5.9. Boldog, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez mit jelent? Ez ugye azt jelenti, hogy a fő béketeremtő az Isten. Hogyha te is béketeremtő vagy, akkor ebben a dologban úgy teszel, mint Isten, ezért Isten fia vagy. Ugyanezt az értelmezést használja itt is az író Salamon könyvében. Főként királyokra értették ezt, hogyha valaki, hogy például azt mondta, hogy Isten fia vagy, és ő te egy király voltál, akkor az azt jelenti, hogy úgy teszel az uralkodásban, mint Isten. 13-tól, nézzük meg, valaki felolvassa a 13-tól 15. versig, még mindig a 7-es fejezet. Krisz? Balázs? Ő épít házat nem tiszteletével, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férvihez illő bottal és embernek jelű csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet. Ahogy megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Oké. Okay. A 16. az már a 3. ponthoz tartozik. Azt mondja Isten, hogy Dávid, az utódod, Salamon, akármi is fog történni, meg fogom őrizni az ő házát. Ő nem fog kihalni ez a dinasztia, generációra, generációra megőrzöm. Na ez hogy lehetséges? Két módja van. Az egyik az, hogy amikor meghal az egyik király, jön egy utód, az ő utódja, aki átveszi a hatalmat. Majd a királyság az ő utódjára száll, az ő utódjára, és így tovább. A második verzió, ki tudja, hogy mi. Hogyan lehetséges, hogy megmarad Salamon uralma úgy, hogy még hogyha nem is jön következő utód, de a vérvonal megmarad. És örökké király lesz. Isten fog kirendelni királyokat. Isten azt mondja, hogy a te véredből származó lesz. Mindig az örökké a te véredből fog származni a király. A második verzió az a lehetséges verzió, hogy lesz majd egy király, aki abból a vérből származik, aki örökké fog élni. Ugye ez is egy megoldás. Feltételezem... Mindenki ismeri, mert annyira műveltek vagytok. Mindenki annyira művelt, úgyhogy biztos mindenki ismeri Handel zeneszerzőnek a messiás darabjából a Halleluja számot. Igen, Enikő nagyon boldogat. El tudod dúdolni, hogy melyik az? Mindenki ismeri, nem? Senki? Dúdolt. Hogy, hogy van a szövege? Köszönöm. Most nem biztos, hogy egy hallelujára. Na, melyikre gondolsz te? Ja, nem az hallelujára, mit mondtam. Na mindegy, ebben azt ének, mindenki ismeri, hogy éneklik, hogy halleluja. Nem? Na, ez az. Ez, na így már mindenki ismeri. Ézsaiás 9-ből idéz ez a halleluja zeneszerzemény. Méghozzá az 5-ös, 6-os verset. Igen. Meg se próbáltam énekelni. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Az uralom az ő vállán lesz, így fogják nevezni, csodálatos Isten, erős is, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Valószínű ezt mindet Ézsaiás még maga se értette meg. És hamarosan látni fogjuk, hogy vannak még más proféták is, akik ugyanerről beszélnek. És végül 18-tól 27. versig látunk egy megalázkodott királyt elképesztő kiváltságokkal. Ugye volt először egy király, aki túl buzgó volt, és Isten elutasította az ő akaratát. Utána láttunk egy ígéretet, ami egy olyan dinasztiáról szól, ami örökké fog tartani. És itt látunk egy királyt, aki megalázkodik. Dávid összetörve most már nem azt mondja, hogy hadd építsek neked egy házat, hadd tegyek neked egy szívességet, hanem azt mondja alázatosan, hogy nem érdemlem meg mindezt, ez csodálatos, és mindez uram, ó uram, csak tartsd meg az ígéretedet, csak ennyit kérek tőled. Mi történik Dávidtól egészen Jézusig? Most körülbelül Krisztus előtt 1000-ben járunk. Pár évszázad után ez a királyság is korrupt lesz, mint ahogy ezt eddig láttuk. És Dávid után két generációval, azaz Salamon utódja alatt ketté válik az egész királyság. És Dávidnak a vonala csak a déli hatalmat irányítja. Eltelik 250 év. Az északi királyságnál még mindig nincsen király, még mindig nincsen dinasztia, mindig csak jön egy király, megy egy király, és akkor váltogatják egymást, nincsen vérvonal, és akkor jön az asszír birodalom, és átveszi a hatalmat. Eltelik még egy 150 év, és már Dávid vonala is korruptá válik, már ott is. Hiába vannak ilyen időszakos fellángolások, ilyen felvirágozások, ugyanúgy elbuknak, és egészen addig, amíg Krisztus előtt 587-ben teljesen megszűnik ez az egész dinasztia királyság. Ugye az történik, hogy megjöttek a babilóniaiak, és ők száműzik az embereket, mindenkit kiűznek. Kis idő elteltével Isten visszahívja a népét, először csak 50 ezer embert vezet vissza. Ők felépítik a templomot, megpróbálják visszaállítani a királyságot, de ez egy ilyen kis gyenge próbálkozás, mert jönnek a perzsák, és akkor ők veszik át az uralmat. Egészen az időszámításunk fordulópontjáig nincsen Dávidnak utódja trónon. Aztán elérkezünk az első századba, amikor meg Róma veszi át a hatalmat. Ha odalapozzunk, valaki felolvassa nekem az Új Szövetség első versét. Christopher, Máté 1:1. Hogy kezdődik az Új Szövetség? Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete. Az enyém az azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyv. Hogy ott jön a nemzetségkönyv. Ez az az ígéretnek a beteljesedése, amit az előbb láttunk. Ez az örökérvényű dinasztiának a beteljesedése. És Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, bejelenti, hogy itt a királyságnak a hajnala, el fog kezdődni az egész. Jézus több formában is emlegeti a királyság szót. Például van egy, a Máté 13. fejezetében van egy példa, amikor úgy mondja, úgy magyarázza el Jézus, hogy a királyság az olyan, mint egy ember, aki elveti a jó magot, majd jön éjjel a huligán, és akkor elveti a konkolyt, és akkor mind a kettő kinő, megkérdezik az embertől, hogy mit csináljunk a konkolyja, kitépjük, azt mondja az ember, hogy ne, hadd nőjön mind a kettő a végig, amikor majd szétválasztják őket. És ez azt jelenti, hogy vannak a világban jók is, rosszak is, vannak Chuck Smith-ek, és vannak Adolf Hitlerek. És mindegyik verzió, mind a kettő féle ember az idők végéig itt lesz. Máshol a János 3. fejezetében úgy emlegeti Jézus a királyságot Nikodémusnak, hogy ha csak nem születsz újjá, nem láthatod meg, és nem is léphetsz be a királyságba. Láttuk, hogy az elsőben, a konkolyos példában mindenki benne volt Isten királyságában. A jók is, és a rosszak is. Itt viszont azt mondja, hogy Isten királysága az olyan, hogy oda nem mindenki léphet be, csak hogyha újjászületsz. És máshol azt mondja Jézus, hogy a királyság már itt van, a királyság már csendben működve érezteti a hatását. Megint máshol azt mondja, hogy a királyság majd át fog jönni az idők végezetén, és amit majd látni fogunk a sorozat legvégén, az új ég, az új föld és az új Jeruzsálem megvalósulásában. Szóval mindegyik király, ugye a királyság az mindenki benne van, de még sincs mindenki benne. Már itt van, de még sincs itt. De tök a közös kapcsolat az összes fajta értelmezésében, hogy mindegyiknek Jézus van a középpontjában. A második világháború után élt egy svájci teológus, akit úgy hívtak, hogy Oscar Kuhlmann, aki a második világháborúnak a fordulópontjával illusztrálta ezt a királyságot. Ki tudja nekem megmondani, hogy mi történt 1944. június 6-án? És az ott mi történt? Valamit tudsz. Oké, igen, az történt, a normandiai partaszállás. Ott azt látjuk, hogy a nyugatiak megtisztították a németektől Észak-Afrikát, nyomulnak föl Olaszországból, nektek erre van keret, akkor erről jönnek, nyomulnak be az oroszok, és Franciaországból, Normandiából pedig jönnek a nyugati erők. 1,1 millió embert szállítanak partra 3 nap alatt, hadi anyagok tonnáival, és aki ebben az időben élt, és volt egy icipici esze, az rájött, hogy vége a háborúnak. A szövetségesek felülmúlták a németeket erőforrásban, energiában, emberekben, mindenben, vége. Azt mondta Hitler, hogy ups, elszámoltam magam, hadd kapituláljak. Ugye nem, akkor ez a normandiai partra szállás után történt. Te tudod, mi történt utána? Hát, mikor? Ugye utána történt az ardeneki offenzíva, amikor Hitler felbőszülve áttört a francia fronton, majd újra, majdnem elért a partig, csak kifogyott az üzemanyagból, és utána jön egy csata, jön Berlin csatája, ami az egész háborúnak a legvéresebb csatája volt. Ott szinte az volt a legdurvább. És ezután egy év telik még el, míg vége lesz a háborúnak, míg felszabadul Európa. Jöttek a nyugatiak, de még egy év kellett, mire nyertek. És Kuhlmann azt mondja, hogy a kereszténység is ilyen, a mi szabadítónk eljött, keresztre feszítették, és ő feltámadt. Az evangéliumnak a Máté végén, 28-18-ban látjuk, hogy azt mondja Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Azt látjuk, hogy ő a király. Ő uralkodik, és látjuk azt, hogy azt mondja a gonosz, hogy ups, elszámoltam magam, hadd térdeljek le, és hadd adjam fel. Ugye nem, ugyanaz történik, mint a németekkel. Most van az, hogy most jön a legdurvább és a legvéresebb időszak. És egészen addig, amíg Jézus le nem győzte az utolsó ellenségét, addig ez fog történni. És akár benne vagy az újjászületés értelmében, a királyságban, akár nem vagy benne, el fog jönni. Hogyha viszont a teljes királyságra gondolunk, akkor benne vagy, és az a te döntésed, hogy térdet hajtasz örömben, éneklésben, hitben és hálaadásban, vagy a végén a Szent Terrorban térdet kell hajtanod. Mert minden, semmi kérdés afelől, hogy a legvégén ki fog nyerni. Pál a korintusi gyülekezetnek a 15. fejezetben azt írja, hogy mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A halál fog utoljára meghalni. És ez az egész, ez az 1 Mózes 1-2-3-ra utal vissza, ahol az emberek a bálványimádással behozták a világba a halált, és Jézus meghalt abból a halálból, visszatérve, feltámadt, és ő vette át az irányítást, és Jézus lett az erős Isten, ő lett az örökké való atya, és addig fog uralkodni, amíg az összes ellensége el nem töröltetik. És mi pedig azt mondjuk, hogy gyere Jézus, és mi leborulunk a lábad előtt. Köszönöm szépen a figyelmet!